πίσω δεν κοιτάω, δεν κοιτάω. Τη ζωή μου μπρος και μόνο πάω. Κι αν η διαδρομή με πάει πίσω, δύναμη θα βρω να τη γυρίσω. Πίσω δεν κοιτάω, δεν κοιτάω. Στην καταστροφή μου ίσια πάω. Πάνω στο μηδέν θα περπατήσω. Κι αν τελειώσει η αγάπη συνεχίζω. Τώρα ελπίζω, τώρα ελπίζω. Σε φιλήσω την απόφασή μου μετράγα. Μου λέγε προχώρα της καρδιάς η φόρα. Μα η σκέψη φρένω και χανά. Τώρα δε ρωτάω πια. Ήρθε η ώρα να απαντήσω στη ζωή που με ρωτά. Αν θα ζήσω ή δεν θα ζήσω. Πίσω δεν κοιτάω, δεν κοιτάω. Τη ζωή μου μπρος και μόνο πάω. Κι αν η διαδρομή με πάει πίσω, δύναμη θα βρω να τη γυρίσω. Πίσω δεν κοιτάω, δεν κοιτάω. Στην καταστροφή μου ίσια πάω. Πάνω στο μηδέν θα περπατήσω. Κι αν τελειώσει η αγάπη συνεχίζω. Αν η διαδρομή με πάει πίσω, δύναμη θα βρω να τη γυρίσω. Πίσω δεν κοιτάω, δεν κοιτάω. Στην καταστροφή μου ίσια πάω. Πάνω στο μηδέν θα περπατήσω. Κι αν τελειώσει η αγάπη συνεχίζω. Τώρα ελπίζω, τώρα ελπίζω.